तेरा बंदे आए महादना मा जाऊ देखिया, तेरा बंदे आए महादना मा जाऊ देखिया, उथे उधर बहाना नहीं हो जाऊ देखिया, उथे उधर बहाना नहीं हो जाऊ देखिया, तेनू दो जगादा तेनू दो जगादा हुक्म सुनाउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है। अग दो जगां च रहिंदी ऐ हमेशा बलदी, अग दो जगां च रहिंदी ऐ हमेशा बलदी, उथे पेश ना किसे दी बंदे कोई चलदी, उथे पेश ना किसे दी बंदे कोई चलदी, उस अग विच आउण वाला है आउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है। तौबा करन वाले बंदे ही बचाए जानगे, तौबा करन वाले बंदे ही बचाए जानगे, विच बादशाही रब दी पुजाए जानगे, विच बादशाही रब दी पुजाए जानगे, एवें हथों ना गवाई एवें हथों ना गवाई मौका होने वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आने वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है। यीशु पापियां नू बंदे आओ बाजा मारदा, यीशु पापियां नू बंदे आओ बाजा मारदा, दुखी होके मुल तारिया मैं तेरे प्यार दा, दुखी होके मुल तारिया मैं तेरे प्यार दा, किल्ला वाले हत्था नाल किल्ला वाले हत्था नाल ओ बदाउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आउण वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आने वाला है, बंदे कर ले तैयारी यीशु आने वाला है।